Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały. Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały. Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały. Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały. To nie czary mary, tylko gandzi opary. Snują się po pokoju, wyszukując ofiary. Ty nie palisz? Nie. Przecież jara tyle wiary. Przez taką postawę nie unikniesz kary. Zdziwiona twarz faceta, który przecież nie jarał, gdy śmiał się w niebo głosy, chociaż nie śmiać się starał. Czuł się jak zagubiony w czasie i przestrzeni, chociaż nie chciał i tak spróbował zieleni. Co potem powiedział w kilku słowach wam streszczę. Ale zajebiście, dajcie mi jeszcze. Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Czyżby jaranie mu tak zasmakowało? Czyżby odleciała jego dusza i ciało? Może zrobić ci z gandzi mleko lub kakao? Jestem ciekaw, ile osób nie by powiedziało. Na pewno mało, pewnie w zamkniętym pomieszczeniu. Czy palisz, czy nie, to śmiać ci się chce. I beat skład to wie, że tylko maska gazowa uchroni cię, gdy nie chcesz mery zasmakować. Ale nie rób się głupi i zdejmij maskę. Domknij lepiej drzwi i proś Boga o łaskę, bo w moim pokoju wszystko pachnie gandzią. I stół, i fotele, spotkania co niedziela, gdy większe zebranie idzie w ruch. Pani faja, jeden buch, już masz loty jak pszczółka Maja. Ile razy było tak, nie zliczę na palcach ręki. Przychodziły do nas jakieś obce panienki. Stęki, jęki, wciąganie, wydmuchiwanie. Wychodziły na jarane wszystkie panny i panie, nie biorąc nawet macha. Czy już wiesz dlaczego? Czyżby opary Mary Jane, mój kolego? Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Oczy czerwone, przekrwione, normalny stan, przecież paliłem zielone, dobrze to znam, w którą stronę. Jednak nie wiem, mam podążać, może usiąść na ławce i w myśleniu się pogrążać na trawce, może po trawce. Czyżby widział nowego dostawcę? Pewnie, że zapłacę kasy zawsze na THC. Nie żałuję, to się czuję, ja to szanuję, to mnie odpręża. Nogi się uginają jak ciało węża. Jeszcze raz się sprężam, jeszcze raz plancika do ust przytykam, cały czas pion utrzymuję się, nie potykam lufy blask przy pełni księżyca. To mnie nastraja, dobrze, to mnie zachwyca. Czyżby to late beczek? Na pewno nie pogrzeb. Czyżbym się gdzieś spieszył? Na pewno tam zdążę. Nagle o, dopadło mnie to, a co to, kto to tak mnie popycha? Ja się obracam, a tam żywej duszy nikt mnie nie zmusi, tok myślenia skracam. Czyżbym nagle osłabł, potykam się, przewracam. Wstaję za wygraną, nie daję, zrobię sobie półgodzinną przerwę. Potem znowu zapalę joya. Cała trawa moja, to wiara swoja. Sami swoi bracia, bo bit skład to stoja. Wszyscy kumple z bloku stanęli wokół. Nie jestem w szoku, pewnie jakiś pojedynek. Na środku ringu Mary, pierwsza runda leci dymek. Walka trwa, nikt przegrany nie chce być. Chce się palić, chce się pić, tworzyć chce się. Zamieniać rymy, akcje po każdym ekscesie. Po marihuanie nowe rymy w notesie. Poniosę wszystko, co Mary niesie. Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały? Czyżby opary marihuany tak działały, że przez samo wdychanie taką jazdę dały?